Час чарадзея. Паспрабуем знайсці ў ранняй гісторыі ўсходніх славянаў прыклад, каб два князі, бацька і сын, трымалі дзяржаву цэлае стагоддзе. Нехта скажа, што такога і быць не магло. Часам князь на пасадзе году не сядзеў, каго браты зарэжуць, каго пляменнікі ў магілу звядуць. А вось жа і магло. З 1003 да 1044 году у Полоцку валадарыў Брачыслаў, а пасля яго смерці да 1101 найславуцейшы з полацкіх князёў Усіслаў Брачыславіч, прозваны чарадзеем. Прозваны, заўважым, не здарма. Таямніца ахутвае ўжо яго прыход на свет. Як занатавана ў летапісе, маці нарадзіла Усіслава ад валхвавання, гэта значыць пры ўдзеле паганскіх чараўнікоў. На галаве немаўля мела загадкавая язвіна, што вешчыны наказалі маці завязаць, каб сын насіў яго да смерці. Можа, гэта была нейкая язва, а мо вялікі радзімы знак, якім пазначае сваіх абраннікаў неба. Альбо прыкметнае ад нараджэння ваўчыная поўсць, што азначала магічную здольнасць з уласнай волі перакідвацца ў ваўка. Сучаснікі і нашчадкі верылі, што гэтага князя нябесныя сілы надзялілі вешчай душою, што ён умеў перакінуцца не толькі ў шэрага ваўка, але ў яснага сокала ці ў тура з залатымі рагамі. Ужо пры жыцці пра яго складалі паданні. Ва ўсіх усходнеславянскіх землях з пакалення ў пакаленне перадаваліся быліны пра волха Усіславіча, мудрага ўладара, смелага воіна, сына князёўны і лютага змея, пераможцу індыйскага цара, пра вобраз волха полацкі князь Валхвец. Так лічаць і знаўцы славянскай даўніны, акадэмікі Дмітрый Ліхачоў і Барыс Рыбаков. Быліна пра волха Усіславіча апавядае: пачаў сабе волх дружыну збіраць. Дружыну збіраў ён сабе 3 гады. Ён набраў дружыну 7000, сам ён волх меў 15 год. У такім вяку, можна лічыць, Усіслаў стаў князем. Тады атрымаецца, што полацкія вешчыны трымалі на руках немаўлятка з язвінам на галаве у 1029 годзе. Даю гэты разлік, спадзяючыся, што ў 2029 Полацк і ўся Беларусь адзначыць 1000-гадовы юбілей свайго слаўнага сына. Захоплена пісаў пра Усіслава Брачыславіча пра 100 гадоў пасля яго гераічных дзеяў аўтар слова пра паход Ігаравы. У полацкім князі, удачлівым суперніку самога бога Хорса, ён бачыў дзяржаўнага мужа, якога так не ставала славянскім землям перад пагрозою нашэсця з усходу. Усіслаў князь людзям чыніў суды, радзіў князям гарады, а сам уночы ваўком рыскаў. З Києва паспіваў да пеўняў, да тмутаракання, Хорсу вялікаму шлях перацінаў. Яму ў Полоцку пазвоніць ютрань рана у званы Святое Софіі, а ён той звон чуе ў Києві. Правда, як кажа далей слова, хоць і вешчую душу меў у дзёрзкім целе, да часта ад бедаў цярпеў ён. Цярністы шлях князя як бы пацвярджаецца яго партрэтам з мініяцюры радзівілаўскага летапісу. Худы, амаль іканапісны твар з вялікімі запаламі вачыма. Пакутніцкі пагляд скіраваны ў сябе, а княжы вянец на галаве надта ж падобны на вянец цернівы. Летапісы паведамляюць, што выконваючы волю вешчуноў, князь усё жыццё так і насіў на галаве перавязь. Схаванаму пад ёю таямнічаму язвіну прыпісвалі нялітасцівасць Усіслава на кроў. Чарадзей сапраўды праліў немала крыві, але большая частка яго доўгага княжання была ўсё ж прысвечаная мірным клопатам. 10 гадоў ён жыў у згодзе з Яраславам Мудрым, потым яшчэ 10 з яго сынам, кіеўскім князем Ізіславам, якому палачане дапамагалі ваяваць з качэўнікамі-торкамі. Якраз з тых мірных часоў, з паловы 11 стагоддзя, плыве над Дзвіною велічны карабель Сафійскага сабору. Усіслаў узводзіў храм у гонар Святой Сафіі, чым, паводле прыкладу Візантыйскай імперыі, падкрэсліваў незалежнасць дзяржавы, паведамляў свету пра роўнасць Полацка з Новгарадам і Кіевам, дзе такія саборы з'явіліся трохі раней. Дагэтуль мураваных храмаў палачане не ставілі, таму князь запрасіў у горад візантыйскіх дойлідаў. Да іх, на ходу асвойваючы будаўнічыя сакрэты, далучыліся мясцовыя муляры, Нельга ж было, каб галоўны сабор полацкай зямлі падымалі ў неба рукі адных чужынцаў. Грэцкае слова «Сафія» у перакладзе значыць «мудрасць», «майстэрства». Продкі тлумачылі яго шырэй, як чалавечую супольнасць, з'яднаную агульнымі клопатамі і памкненнямі. Сабор мусіў стаць сімвалам адзінства і аднадумства ўсіх жыхароў княства. Яго будавалі ўсёй грамадой. На пакладзеным у парозе Сафіі вялізным камені вапняку, што праз 10 стагоддзяў ператворацца ў музейны экспанат, старажытныя полацкія майстры пакінулі нам свае імёны: Давыд, Тума, Мікула, Копысь, Варышка. Шырыня падмуркаў амаль адпавядала таўшчыні будучых сценаў. Да 2,5 метраў. Сабор муравалі з плінфы, тонкай ды шырокай тагачаснай цэглы і з неапрацаваных камянёў. Кожны другі рад плінфы быў прыхаваны, ці дакладней кажучы патоплены ў глыбіню сцяны і зверху зацёртай вапнавай рошчынай. Знадворку храмы тады не атынкоўвалі, і тая Сафія мела нязвычны нашаму воку паласаты выгляд. Вузкія чырвоныя слаі плінфы чаргаваліся з ружовымі ад дамешку тоўчанай цэглы слаямі рошчыны. Услед за мулярамі прыйшлі тынкоўшчыкі, іх змянілі жывапісцы, і сцены загучалі казачнымі колерамі – залаціста-вохрыстым, карміновым, смарагдава-зялёным. На зямных людзей глядзелі святыя ва ўрачыстым адзенні з цяжкімі складкамі. Яны павучалі, схіляліся ў малітве, углядаліся ў душы вернікаў. Уражанне ад фрэсак дапаўняла выкладзеная жоўтымі, зялёнымі, брунатнымі паляванымі пліткамі падлога, падобная да дзівоснага кіліма. Храм атрымаўся на той час грандыёзны. 31,5 метраў доўжкі і блізу 26 ў шыркі. План найстаражытнейшай полацкай Сафіі і яе ўнутраная прастора прасцейшая, чым у кіеўскім ды новгарадскім саборах, але ў гэтым ёсць свая прыгажосць і выразнасць. Магутнасць сценаў падкрэслівалі вузкія выцягнутыя вокны. Пад купаламі і алтары яны былі большыя, і праз іх у храм падалі залатыя снапы сонечных промняў. Дах сямю купаламі пакрывалі алавяныя лісты. Са скляпення галоўнага купала на вернікаў пазіраў Хрыстос Пантакратар. Усіслав не пазнаў бы нашага сённяшняга белакаменнага сабору ні звонку, ні ўсярэдзіне. Дзе 16 слупоў, што падтрымлівалі скляпенні? Дзе фрэскі, якія нагадвалі размалёўкі Сафіі Кіеўскай? Дзе 7 вярхоў з пазалочанымі крыжамі? Да нашых дзён ацалелі адно падмуркі таго храма, частка сценаў ды невялікія фрагменты фрэсак. У лёсе Сафіі адбілася ўся драматычная мінуўшчына горада з яе войнамі, захопамі, пажарамі і разбурэннямі. Але вернемся да муроў храму, што быў сэрцам полацкай дзяржавы. Тут не толькі маліліся князь сям'ёй, прыдворныя ў версе, на хорах, астатнія ўнізе. У Сафіі прымалі паслоў, абвяшчалі вайну і падпісвалі мір, захоўвалі княжай скарб і заснаваную Узяславам бібліятэку, узаконьвалі пячаткаю сталічнага горада гандлёвыя дамовы. Нездарма яна мела надпіс «Пячаць Полацкая і Святой Сафіі». У час варожай аблогі храм ператвараўся ў магутную фартэцу. Ужо в іншыя часы, у 15 стагоддзі, у полацкай грамаце будзе запісана: «А все мы, палачане, все добрыя людзі і малыя, надзеючись на Бога Святога, Сафія міласць і князя Вялікага Вітаўта здароўя». Нейдзе ля вузкага вакенца Сафіі вучоны манах выводзіў радкі полацкага летапісу. Урыўкі з яго ў 18 стагоддзі чытаў расійскі гісторык Васіль Тацішчыў. Гады у час Усіслава і яшчэ колькі стагоддзяў потым лічылі не ад хрыстовага нараджэння, як мы цяпер, ад стварэння свету. Перавесці летапісную дату ў наша сучаснае летазлічэнне вельмі проста. Трэба адняць ад яе 5508, калі падзея адбывалася ад 1 студзеня да 1 верасня, і 5509, калі пасля 1 верасня, бо ў гэты дзень пачынаўся тады Новы год.